Mulțumesc, Bill. Mulțumesc. Da. Da. Da, da, da, da, da. Da. Da, suntem foarte entuziasmați de succesul noului album. Este bine să ai un number one din nou. Știi, mai ales că în ultimii 10 ani formația n-a prea făcut nimic. Este ca o gură de aer proaspăt. Nu fac asta, Bill, și mă bucur că m-ai întrebat asta. Da, am obișnuiam să iau droguri, dar știi, Bill, drogurile nu sunt bine pentru nimeni. Nu sunt bune pentru nimeni. Am văzut o grămadă de oameni foarte stricați de droguri. Am văzut oameni murind din cauza drogurilor. Da, știi, spuneam lui Trevor chiar de curând, îi spuneam, Trevor, cum ne-a reușit noi să supraviețuim? După ce Jimmy a murit și Jenny s-a murit și John a murit, mă întrebam, de ce noi nu am murit? Ar fi trebuit să murim. Toate chestiile pe care obișnuiam să le facem. Da, Bill, eram complet dependent de droguri. Am folosit droguri în fiecare zi din viața mea timp de 5 ani. Cum a fost? Păi, să spun, Bill, obișnuiam să ne sculăm în fiecare dimineață și înainte de a mă spăla pe dinți, trăgeam un fum. În timp ce trăgeam fumul, băgam și o bere. Când sorbeam berea, pregăteam și o linguriță de cocaină, heroină, ce aveam pe acolo. Și injectam direct în braț, eram complet varză. Ne culcam pe burtă, mai luam. Poate ceream prânzul în cameră, chemam niște fete, ne drogam cu ele, ne prosteam cu ele, ne mai drogam. Am făcut asta în fiecare zi timp de 5 ani. A fost oribil. A fost oribil. Vreau să spun, a fost și minunat, de asemenea, într-un anumit fel, dar nu vreau să te mint, Bill. Viața mea este bazată pe onestitate astăzi. Da. Am văzut multe consecințe tragice. Oameni foarte apropiați de noi. Am avut un inginer de sunet care a avut o problemă mare cu drogurile. Hoover, îi spuneam noi. Problema lui era că nu era doar inginerul nostru de sunet. Era de asemenea el se ocupa să obțină drogurile pentru formație, pentru că întotdeauna ne drogam când trăgeam un album. Și nu o să uit niciodată când trăgeam albumul Caii Sălbatici și apare Hoover. Da, mulțumesc, Bill. Da, este un album extraordinar, un adevărat rock clasic. Așa, și trăgeam Caii Sălbatici și apare Hoover cu o ceașcă de cafea plină cu cea mai tare cocaină peruviană pe care ai văzut-o, frate, absolut pură, extraordinară. Nu știu dacă ai încercat fată aroma peruviană, Bill, dar este o experiență. Nu m-ar deranja să am chiar acum să iau o gură din ea. Glumeam. Și am luat ceașca aceea de cocaină, am vărsat-o pe o masă în mijlocul studioului. Am tăiat o linie două de vreo un metru și Hoover a luat 3 sau 4 linii în fiecare nară. Ce bestie! Nu știu unde avea loc în craniul său pentru toate chestia asta. Dar mă rog, am început să cântăm. Bineînțeles, în zilele acelea nu făceam doar cântece, nu făceam doar cocaină. Făceam tot, era rai. Trevor fuma niște hașiș Afganistan. Nigel era în perioada asta de cristale, așa că am încercat și asta. Ronnie a apărut toată cu o sticlă imensă de NyQuil. Eram orb, eram complet drogat, complet varză și am început să cântăm. Și știi, Bill, n-am cântat niciodată mai bine ca atunci. A fost ca... Da, a fost istoric. Eu mă uitam în jos la degetele mele și mă gândeam. Nu cânt eu la această chitară. Nu cânt eu la această chitară. Este Dumnezeu cel care cântă. A fost complet. Inspira complet. Da. Despre ce vorbeam? Ah, da. Hoover. Și cântam la muzica aceasta extraordinară timp de o oră, așa. Și păi s-a întâmplat să mă uit în sus și l-am văzut pe Hoover în cabina de sunet și se dădea cu capul de geam. Sângele îi curgea din frunte, pe nas, pe gură. Avea tot nasul roșu, plin de sânge. Cocaină îi curgea, cocaina îi ieșea de pe nări, îi curgea pe gură, amestecat cu balele. Avea barba complet albă. Arăta ca un moș Crăciun complet varză. Și care era chestia, uitase să apese pe butonul de înregistrare și a nebunit. A trebuit să îl ia într-o cămașă de față, l-a dus la un sanatoriu și partea proastă, partea tristă, Bill, este că a fost unul din prietenii mei cei mai apropiați în întreaga lume. Ce spui? Nu. Nu știu unde este astăzi. Știu că este undeva. Probabil încă în altă instituție. Poate ne se uită la noi chiar acum. Hoover, dacă te uiți, salut! Vezi, Bill? Ce nu realizezi tu despre droguri este că te distrezi atât de bine încât nu-ți dai seama că ce prost o duci. M-am îndreptat când eram în tur. M-am trezit într-o dimineață în situație tipică de tur. Cameră de hotel luxoasă, nici nu știu unde eram, o fată goală extraordinară lângă mine, în pat. Nu știu cine este, nu știu cum a ajuns aici. Sticle de șampanie peste tot, pe podea, cocaină pe fiecare suprafață orizontală. Abia am avut puterea să-mi ridic capul și am luat telecomanda și m-am întors pe burtă. Și am fost salvat, Bill. Am fost salvat. Aveți un om în țara aceasta, la televizor, tot timpul. Mi-a salvat viața. Păr alb, un geniu. Donahue. Era Donahue la televizor. Ce a spus el, chiar m-a lovit. A spus, dacă nu ți-ai întâlnit potențialul adevărat, complet în viața aceasta, nu trăiești cu adevărat. Profunzimea m-a lovit ca un fulger. M-am gândit, omul acesta vorbește despre mine. El vorbește despre mine. Pentru că aici eram, tânăr, talentat, inteligent, bogat, arătos, foarte inteligent. Și ce fac cu viața mea? Sunt drogat. Zi și noapte. O să spun, pot înțelege dacă vorbești despre un negrotei sau portorican în ghetou, drogat. Pot să înțeleg asta. Dar în cazul meu era o tragedie. Atâta irosire de potențial uman. Atâta irosire. Pentru că vii, Bill, poți să ai micul dejun de caviar, prânzul și cina, poți să mergi cu limuzine, poți să călătorești cu avionul personal Concorde la și de la Londra. Munți de bani, toți te tratează ca pe Dumnezeu. Femei dorind să facă ce vrei tu, numai să te fie cu tine. Case în Londra, case în LA, apartament în New York, casă în Bahamas. Bill, dacă nu înseamnă nimic, care este scopul? Știi ce vreau să spun? Poate că nu. M-am îndreptat. Mi-am schimbat tot sângele. Și m-am simțit ca un om născut. Pot să spun azi, îmi place de mine astăzi. Nu sunt un om atât de rău. De fapt, sunt un om extraordinar de minunat. Sunt destul de onest pentru a spune asta astăzi. M-am împăcat cu strălucirea mea. Nu mai este o povară. Restul formației s-a îndreptat și ea și astăzi suntem o familie mare fericită. Vrem doar să ajutăm alți oameni. Da. Da. Vezi, asta facem pentru a ajuta indienii din Amazon. Cred că sunt toți indieni, oamenii care trăiesc acolo în Amazon, pe care îi ajutăm în junglă. Mă rog. Da. Bine, uite, Trevor are o casă în Rio și mergem acolo în fiecare iarnă, când aici este primăvară, vară. Și are casa aceasta pe un... Are la casă un băiat care are grijă de ea, un Nacho, îi spunem noi. Nu este de fapt un băiat, are vreo 50 de ani, dar, mă rog, un tip drăguț, foarte negru, foarte mic și întotdeauna zâmbitor, te ajută mereu. Nacho știa că ne ocupăm de mediu, așa că ne-a angajat un vapor pentru a ne duce în sus pe Amazon. Să ne uităm la păsări, la copaci, la flori și toate porcăriile aia. Așa că mergeam pe vaporul acesta și deodată râul cotește și vedem că pădurea dispare și ne iese în față un sat indian sau ce-o fi fost el și ne-am coborât toți și am tras o plimbare. Bine. N-am văzut atâta sărăcie. Era trist, Bill. Copii alergând cu picioarele goale prin noroi, cu câinii. Nu aveau pantofi. Femeile jumătate dezbrăcate le dădeau copiilor lor, bebelușilor, să sugă direct de la țâță. Fără apă curentă. Am fost lovit, fără Coca-Cola, fără Pepsi. Șeful tribului a venit să ne salute. Bill, omul nu avea nicio haină. Era complet gol, se vedea tot. Chestia lui atârnând și tot. Tot ce avea era o bucată de lemn cioplit pe cap și o pană. Și pe care nu putea vorbi pe engleză. Îți floară suflarea. M-am dus la Trevor și am zis, Trevor, trebuie să facem ceva în legătură cu asta. Trebuie să ajutăm pe acest oameni. Depinde de noi, în cele din urmă. Noi suntem lumea, ca să spun așa. Și ne-am decis să facem acest concert de binefacere. Ură să zic asta, dar cele mai multe concerte de binefacere sunt doar așa, pentru ego-ul propriu. Strângi bani și îi arunci la oamenii respective. Bine, acești cerșetori sunt niște oameni primitivi, n-au văzut bani în viața lor. Și nu știu ce să facă cu banii. Am văzut când am fost acolo că sunt multe lucruri care chiar le plăceau. Ceasuri digitale, Walkman-uri, Sony, brichete, țigări, le iubesc țigările. Așa că o să le cumpărăm lucrurile astea pentru ei cu toți banii strânși. Le trimitem acolo cu vaporul și încercăm să le îmbunătățim viețile într-un fel substanțial. Schimbăm în bine ce putem. Da, mulțumesc, Bill, mulțumesc. Este nimic, este nimic. Și sper că toți care se uită aici să treacă pe MTV când vom fi și noi. Emisiunea a fost adusă de Cronenbau Beer și Remington Cigarettes. A trebuit să spun asta, Bill. A trebuit să o spun, îmi pare rău. Oamenii cu țigările au fost fantastici. Au donat un camion întreg de țigări pentru a-l da indienilor. Și vă rugăm să cumpărați albumul când iese. Și țineți minte, pentru fiecare dolar pe care îl donați, 20% se duce direct la indienii din Amazon. Bill, încă te rog, încă ceva, Bill, te rog să mai spun încă ceva despre droguri. Cred că mare parte din puștii care se uită chiar acum ne cumpără albumele noastre, învață versurile, le cântă, își trăiesc viața lângă ele. Și tot ce am de spus acum este foarte, foarte important. Și aș vrea să spun asta despre droguri. Am luat multe droguri. Am avut multe aventuri cu drogurile. O parte din muzica mea a fost inspirată de droguri. De fapt, cred că pot spune că am trăit cel mai bine din viața mea când am luat droguri. Asta înseamnă că voi trebuie să le luați. Am fost invitați recent la Casa Albă pentru a da un concert special pentru vicepreședintele Quayle și drăguța sa nevastă Marilyn. Da, da, e fierbinte tipa, e marfă. O să spun o mică poveste când am după ce ieșim din emisie. Mă rog, este un om grozav, vicepreședintele. Nu contează ce credeți voi despre el public, în persoană este foarte senzitiv, foarte inteligent, ține mult la oameni, este extraordinar. A împărtășit ceva cu noi ce aș vrea să împărtășesc și eu cu voi în seara aceasta. A spus, data viitoare când cineva vă oferă droguri, țineți minte că întotdeauna puteți să-i turnați. Mulțumesc, Bill. Noapte bună. Peace. Cheers. Hola.